Middernacht, het begin van zaterdag 10 augustus. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Nederland heeft een record aantal gouden medailles op de Olympische Spelen. We staan nu op 13 en dat is één meer dan bij de Spelen in Sydney in 2000. De Nederlandse hockeysters zorgden voor die 13e gouden medaille toen ze via shootout wonnen van China. Kiepster Anne Veenendaal hield er veel tegen. En dankzij goals van Veen, Verschoor en Sanders heeft Nederland zowel bij de hockeymannen als bij de hockeyvrouwen nu Olympisch goud. En baanwielrenner Harry Lavrijsen haalde ook voor de tweede keer goud. En Sivan Hassan rende naar het brons op de 10 kilometer. Eerder won Hassan in Parijs brons op de 5000 meter. Zondag loopt ze nog de marathon. De gezochte Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont is terug in België. Dat zei hij in een bericht op X. Gisteren hield de Spaanse politie een klopjacht om Puigdemont te vinden, nadat hij na 7 jaar ballingschap opdook in Barcelona. Na een korte toespraak verdween hij weer. Volgens de Spaanse politie hebben 2 agenten hem daarbij geholpen. De urenlange klopjacht op Puigdemont leverde niets op. Er gingen al eerder geruchten dat Puigdemont terug zou zijn gegaan naar België. Oekraïnse troepen hebben vandaag meer gebied veroverd in de Russische regio Koersk, ten noordoosten van Oekraïne. Er zijn ook onbevestigde beelden dat het Oekraïnse leger een faciliteit van het Russische energiebedrijf Gazprom heeft ingenomen bij Soetsa. De Oekraïners zouden dieper in Rusland zijn getrokken. Ook zouden ze een militair vliegveld in Rusland hebben aangevallen. De autoriteiten in Kiev hebben nog altijd niets gezegd over de grote aanval op Russisch grondgebied. De eerste wedstrijd van de Eredivisie is gewonnen door FC Groningen. De club versloeg NAC Breda met 4-1. En ook in de eerste divisie werd gevoetbald. Telstar wist het gedegradeerde Vitesse te verslaan met 3-2. Het weer vannacht droog met een graad of 14. Morgen vrij zonnig, minder wind dan vandaag en het wordt 22 tot 26 graden. Na het weekend lopen de temperaturen nog verder op richting de 34 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is in Nederland doodsoorzaak nummer 1. En het komt bij 1 op de 3 vrouwen voor. Bij mannen is dat 1 op de 7. Ik heb het over dementie. Na In de Leeuwenhoek, Thuis op Zuid en Roze en Borst gaan Adelheid Roze en Hugo Borst, die beide een moeder aan dementie verloren, vanaf 12 augustus verder met een nieuwe serie op NPO 2... waarin ze alle aspecten van deze ziekte onderzoeken. Dit keer gaat het in Roze en Borst over de laatste fase, over het einde. Hoe bereid je je daarop voor en hoe neem je afscheid van iemand die er eigenlijk al niet meer is? Mijn gast van vanavond is bruggenbouwer Adelheid Roze. In het dagelijks leven docent, actrice en artistiek leider van Female Economy en Adelheid en Zina. In haar werk is Roze altijd op zoek naar de ander, of beter gezegd, het zichzelf weerspiegeld zien in de ander. Daarbij zegt ze ook, mijn werk is 1 grote autobiografie. In binnen- en buitenland is ze onderscheiden vanwege de unieke manier van theatermaken die ze ontwikkelde, de adoptiemethodiek. Daarbij worden theatermakers wekenlang geadopteerd door bewoners van een sociaal kwetsbare wijk. En ze verzamelen dan verhalen en maken gezamenlijk een voorstelling in die wijk. Die urban safari is pas geleden nog uitgevoerd in Marokko, in Tanger. Ze is eigenlijk net 1 of 2 dagjes terug. Adelheid Roze werd geboren in Teteringen in 1958. Welkom Adelheid, leuk dat je er bent. Vind ik ook, Lotje. Dank jou. Ik ben fan van die serie van Hugo Borst en jou over dementie. Misschien niet in de laatste plaats, omdat mijn moeder ook aan dementie leed. Wat zo geweldig is in die serie is de dynamiek tussen Hugo en jou. Mm-hmm. Want jij bent heel anders dan hij. En jullie accepteren elkaars uniciteit, heb ik het gevoel. Ja, in hoge mate. Ja, en toch is het een enorme match. Ja, misschien wel daardoor. Misschien wel door het eerste wat je formuleert en wat je waarnam. Het is zo, dat is ook zo. Ik vind het zelf ook iets waar ik enorm van geniet. En het maakt de werksfeer heel fijn. En het is daardoor open en je kan elkaar ook plagen. Je kan elkaar overvallen met dingen. Je kan ook meteen in de opname zeggen, oh shit, nee, deze doe ik niet lekker, mag die over? Ja, het is heel lekker dat het spanningsloos is. Ja, en jullie vertegenwoordigen in de serie allebei eigenlijk een uitgangspunt van hoe je naar dementie en het naderende einde kunt kijken. Misschien kun je dat even neerzetten voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Nou, Hugo formuleert het als liever 11:45 dan 11:55 ertussenuit. En dat dan actief zelf doen. Als die Alzheimer heeft, dan wil hij absoluut euthanasie. We zijn ook in deze nieuwe serie met z'n tweeën naar het expertisecentrum euthanasie geweest. Om daar echt een intakegesprek te hebben, als het ware. En dan vooral gericht op Hugo. Maar dat was echt, deed die mevrouw, Dominique heette zij, geloof ik. Ja, Dominique, die deed dat hartstikke tof, vond ik het zo. Omdat ze voelde heel goed aan, weet je, welke afslag Hugo wil nemen en welke ik wil nemen. En ja, maar had ze mooie vragen over. Jij wil niet een zelfgekozen levenseinde. Jij wil net als jouw moeder gewoon het hele proces doormaken. Ja, ik heb alleen wel, en daar was ik ook best zenuwachtig over. Hè. Dus het is van binnen, het is wel. ik moet er bij Hugo ook altijd heel erg om lachen. Omdat ik denk, het klinkt zo stoer. Maar ik doe dat met hele grote zenuwen. En Hugo noemt dat ook wel eens. Dus hij zegt dan, ja, Roze, of in interviews zegt hij soms, ja, Roze is dan moediger dan ik. En dan zeg ik, nee, Hugo, dat is niet waar. Ik ben net zo bang, maar ik ben een fractie nieuwsgieriger naar, oh, wat zou er gebeuren als ik dat voel, stap voor stap, mezelf voel ontglippen aan mezelf. Nou ja, voor allebei de keuzes, hè, voor regie nemen of het accepteren, zeg maar. Daar zijn natuurlijk hele voor allebei is moed en angst. Exact. Is aanwezig. Exact. Hè? Want dat precies. Want dat zei ik tegen Hugo ook. Ik denk, ik zou het niet durven om op mijn bed te gaan liggen. En dan af te tellen en te weten dat ik er nog 10 minuten ben of zo. Daar is ook moed voor nodig. Oh! Maar het is ook angst. Want je wil niet die hele gifbeker leeg drinken. Precies. Dus het heeft die. Ik vind het daar ook in. Klopt helemaal wat je zegt. En uiterste zijde van de WIP die jullie, waar jullie plaatsnemen. Is dat ook echt of is dat ook een beetje ter wille van de serie? Nee. Dit is helemaal echt. Jullie gaan er allebei van uit. Ik krijg ook dementie, want mijn moeder had dat ook. Nou nee, we gaan er niet van uit. Alleen ik ga het een beetje lomp zeggen. Ja. Hè, om jouw vraag even superhelder te, heel zwart-wit. Want je zegt eigenlijk van, weet je wat, dik je het aan of niet? Ja. Nee, dat hebben we. Dat zou mogen ter wille van de serie. Ja, precies. En dat kan ook grappig zijn. Ja. Nee, maar dat is aan beide kanten niet het geval. Dus wij ontdekken met een soort verwondering, ook als we samen in gesprek zijn, ook in onze dialoog, ook daarbuiten als we samen in de auto zitten, weet je, op weg ergens naartoe. Dan hebben wij ook een verbijstering over van, wow, jee. In die jaren Hugo en ik zitten dan na te gaan, waar is er bij mij iets verschoven, of waar is er bij jou iets verschoven, of waar heb je wel eens een overweging? En je gaat steeds terug met wat jij zo mooi zegt, met die moed en die angst, naar hetzelfde punt wat je al had. Oh, nou moet ik wel zeggen, ik ben wel enorm geholpen door, ik weet niet of je die gezien hebt, in de vorige Jutta Lieshout. Nou ja, Lotje, precies. Die kunstenaar uit Rotterdam, die geweldige, bizarre werken maakt. En die had voor jou een soort capsule gemaakt waarin je plaats kon nemen. En daarin kon je eigenlijk versterven, zeg maar. Ik vond het een nachtmerrie, dat ding. Hugo noemt het de baarmoeder. Nou, was het maar waar. Ik ga liever terug naar de baarmoeder dan in dat ding. Ik vond het een heel eng ding. Oh ja? Ja, maar jij vond het heel aantrekkelijk. Maar eigenlijk gaat het in de serie over alle dilemma's die met dementie te maken hebben. Ja, ik moet alleen nog wel zeggen wat er. Sorry, als oh dat ja, mag. Sorry, ja, nee, tuurlijk. Nee, wat er aantrekkelijk aan is. Ja, dat is goed. Want dat was. Beschrijf dat ding even voor de kijker. Ja, die ja, het is een, nou, ja, het is een langwerpig. Je zou kunnen zeggen. Nee, het is eigenlijk alleen dan met allemaal rondingen. Je zou kunnen zeggen, zeggen. Het is een soort graf. Ja, ja, sarcofaag. Dat is eigenlijk mooier. En dan op 4 nogal hoge poten. Alsof het een soort sarcofaag rendier is. Ja, een antilopen. Ja, en dan zitten er ook een paar van die, pijpen op. Weet je, dat staat dan voor longen. En dat staat voor. Dan kan er water toegevoegd worden aan je lichaam. Weet je wat je aan slangen in het ziekenhuis hebt? Alleen het is dan met hele mooie ontworpen pijpjes. En dat is ook voor je ontlasting en voor je urine. Weet je, dus dat zit ook dan allemaal aan slangetjes en dingetjes. En dan word je erin geschoven. Er zit ook nog raampjes in. Maar daar zit ook met een slangetje. Je kan ecstasy nemen of een andere fijne drug. En dan zei Joep van Lieshout, dus die zag dus een zaal of zalen voor zich, waar allemaal dus mensen met Alzheimer en dementie konden liggen. En die dan druppelsgewijs net zo'n beetje van die ecstasy, waardoor je zo flirtend en bloesemend, en dan in die sarcofaag zit, dan kijk je dan zo een beetje tegen. Is daar geprojecteerd beeld en dan zit dan wat je mooi vindt, of foto's uit je verleden, of de bloem waar je altijd van gehouden hebt. Of die zie je miljoenen keren achter elkaar weer openbloeien en weer open. Weet je, dus echt zo'n beeld waarvan je echt loeigelukkig wordt. En dan nog muziek erbij en dan gewoon, ja. En ik dacht, op ecstasy, gewoon zo wegdrijven tot ik er niet meer ben. Ik zei, Joep, ja, jij bent me gewoon, jij hebt mij gewoon de ster geboden. Ik vind het een typische, best wel aantrekkelijke Joep van Lieshout oplossing. Maar ik zie toch niet het probleem van de dementie hier opgelost worden. Oh nee. Nee. Oh nee. Nee. Maar goed, ik ga even terug naar het einde, deze serie. Het einde wordt opgelost. Ja. Het einde. Alleen het einde is ook het thema van deze reeks. Ja, dus het ging even over mijn einde als ik geen euthanasie pleeg. Dan dus, lijkt jou dit een aantrekkelijke optie. Nou, lijkt dit het werkelijk het einde. Er zijn, jullie volgen weer een aantal personages. Jullie hebben een ontzettend goede redactie, die prachtige personen opzoekt. Ja, hele fijne research. Een van die mensen is Frits. Hij heeft dementie, hij is Rotterdammer, geloof ik. Hij zit in een tehuis. Ja. En zijn drie dochters zorgen heel goed voor hem. Maar dat doen ze met best veel woede in hun hart, want Frits was helemaal niet zo'n leuke vader. Nee, en ze hebben ook nog een zoon. Ze hebben ook nog een broer. Ja. Dus, of, bedoel, Frits heeft een zoon, je zegt het helemaal goed. En de dochters hebben een broer. Ja, Jos. En dat is best wel een aangrijpend dilemma, vind ik. Want als je ouder gewoon niet zo'n leuke ouder was, en hij was niet zo leuk uit die verhalen wat je hoort. Nee. En je moet wel nog jaren voor hem zorgen. Nou ja, het is de vraag of je dat moet. Het is natuurlijk het proces, en dat vind ik altijd wel. Dat vond ik in mijn eigen situatie met mijn moeder ook een heel fascinerende vraag. Want ik had ook. Ik heb bijvoorbeeld Anja uitgebreid gesproken. Ja, dat is een van die dochters van Frits. Ja, dat is de oudste. Ja. En Hugo heeft Trace. En Miranda gesproken. Ja. En ik heb nog Jos gesproken. Ja, dus jullie hebben samen alle vier de kinderen. Ja. En alle vier zeggen ze eigenlijk, mijn vader was geen leuke man, geen leuke vader. Wel naar buiten toe een hele leuke man. Maar hij was vrij tyranniek. Ja. En je ziet dan, dat vond ik zo fascinerend, dat ze toch allemaal voor hem willen zorgen, omdat ze toch blijven hopen op die erkenning. Op gezien worden, op bedankt worden. Ja. Ja, en ik denk dat dat een nou wil ik alles tegelijk zeggen. Doe maar één ding voor. Ja, doe maar één voor één de dingen. Ja, Lotje, dat is het beste. Ja. Ja, hier krijg ik altijd zo'n crash in mijn hoofd. En dan stuur er gewoon. Ik weet niet hoe. We hebben een uur. Het komt gewoon helemaal goed. Ja, maar het gaat niet. Ik heb het niet vanwege dat het radio is. Nee, maar ik bedoel, je wil heel veel vertellen. Ik ken het verschijnsel in mijn hoofd. Dat ik dan. Ja. Dan stuurt Anja naar voren. En dan stuurt Miranda in mijn hoofd naar voren. En dan komt Jos. En dan denk ik, oh, Jos. Ja. Weet je wel zo. Ja. Van Jos vond ik het ook heel. Ik had met Jos een heel mooi gesprek in zijn bad. Ja, hij is eigenlijk degene die niet voor zijn vader zorgt. Of gewoon af en toe langs gaat. Eens in de twee maanden. Ja, en met Anja had ik een gesprek aan zee. Maar die loyaliteit. Die loyaliteit. Maar jij, kijk, ik moet eerst even benoemen. Anders kom ik niet uit die crash uit mijn hoofd. Jij kijkt er bezorgd bij. En dat moet ik even niet als uitgangspunt nemen. Nee, ik kijk er niet bezorgd bij. Maar ik heb naar die aflevering zitten kijken met heel veel pijn in mijn hart eigenlijk voor die kinderen. Ja. Die dan nu allemaal volwassen zijn, dat zijn 50ers, 60ers. Die maar blijven vragen om die erkenning. Doe ik het goed, pap? Ja. En dat niet krijgen. En dat vond ik heel aangrijpend eigenlijk. Ja, ik ook. En zeker bij een man die dement is, die daar niet meer op aan kan spreken. Die zegt, ik heb al mijn kinderen een ton nagelaten. Wat dan niet zo blijkt te zijn. Nee, maar dat blijkt niet zo te zijn. Hij is in zijn eigen hoofd veel liever dan hij is. Ja. Ik vond het de hele situatie voor alle betrokkenen aangrijpend. Ook voor vader Frits. Ja, en ook voor de vrouw van Jos. Hoe heet zij? Oh ja, Maroushka. Maroushka heet zij. Vond ik het, die heb je niet in beeld gezien, maar daar was het achter de schermen ook pijnlijk wat Frits over haar zei. Misschien ben ik een rasoptimist, want ik voel hetzelfde als wat jij formuleert. Dus dat voel ik, ook na en dat voel ik ook op het moment. En daar houd ik me ook mee bezig. En dat hou ik ook tegen mezelf aan, omdat ik zelf met mijn moeder een zwaar gevecht heb gehad en uiteindelijk echt voor haar ook ben gaan zorgen. Maar mijn rasoptimisme zit heel vaak in dat ik denk, oké, dit is dus een keuze. Nu kan ik misschien gaan uitfilteren, gaan uitkristalliseren, gaan ontvouwen dat ik mezelf niet goed heb begrensd. Ja. Leg uit, dat is best een ingewikkelde zin. Oké. Nou, een kind is loyaal. Dus je kan de nadruk leggen, even wat jij net ook terecht doet. Je kan even de nadruk leggen op ze vragen om de erkenning. Dat doen ze ook. En daar direct naast ligt volgens mij de loyaliteit van het kind. Ik denk zoveel mensen als dat er op deze aarde leven, hebben die allemaal datzelfde kindergedrag. En kinderen bij die huiselijk geweld meemaken, die worden overgeplaatst en die willen altijd terug naar huis. Blijven altijd loyaal. Ja, dus die loyaliteit is iets heel groots in ons. En precies die vraag van die erkenning, dat is denk ik wel een van de moeilijkste hobbels om te nemen in het leven. Omdat niet als je het ontkent, of niet als je een masker opzet, of niet als je het zakelijk. Maar als je dat onder ogen ziet? Maar als je het onder ogen ziet, precies, Lotje. En die loyaliteit en dan die vraag daarna, zie mij, die heeft natuurlijk een hele directe verbinding. Omdat je het kind in jou blijft. Ik heb dat ook heel lang gezegd in mezelf, gewoon als een stem van binnen. Maar ja, het is alleen vandaag. Ze is gewoon niet gelukkig. Ze is gewoon niet blij. Of ze is gewoon een beetje depressief. Ja, dus excuses maken voor degene die jou niet erkent. Ja, dus je gaat precies, dat is wat het kind doet. Het kind denkt, de moeder of de vader vergist zich. En het is vandaag zo, maar morgen niet. En dat blijf je eindeloos. En er zal een dag komen, dan zal ze mij zien. En die stem, het is, weet je, je moet zo met jezelf door een proces heen om te denken. Daar staat mijn moeder. Oh, wow, die in mijn verbeelding. Oh, die laat ik nu even naar mij kijken. En dan moet ik constateren. Oh, mam, je ziet mij niet. Je projecteert iets op mij. Of je ziet iets van wat je niet hebt willen zien. Of je hebt niet dit kind gewild. Oh my god, je hebt niet dit kind gewild. Oh, en dat gaat over mij. Oh shit, dat gaat dus over mij. Dat is wat jij gevoeld hebt bij jouw moeder. Ja, in de therapie die ik daarover heb gedaan. Daar heb ik wel echt, dat ik denk, oh, wow. En dat ik dat dus echt ook net zo vaak moest herhalen als de loyaliteit in mij van mijn binnenkind. Dacht ik, je wil niet mij, je wil niet... Ze had een braver kind gewild, jouw moeder, volgens jou. Gezeggelijker. Nou, ik denk dat... ik heb het wel eens... Ik heb één oudere zus. Ik heb wel eens tegen mijn zus gezegd... Oh, het lijkt wel alsof mijn moeder geloofde dat er een baby uitkwam. Weet je, en dat zij werkelijk geloofde dat dat klei was. En dat aan haar de taak was dat ze dat moest boetseren. Ja, tot de gezeggelijkheid die zij voor ogen had. Dus jouw moeder, jij hebt het gevoel gehad dat je het verkeerde kind was voor je moeder. Maar je bent wel... Of het niet goede temperament, ja. Ja, je zei daarnet zelf dat woord. Dus ik herhaal het maar die natuurlijk genuanceerder. Maar je hebt wel je moeders dementie omarmd. Want ik wil even terug naar die dementie. En naar het zorgen wat we met z'n allen doen voor onze ouders. Met veel liefde, maar soms ook met veel... onuitgesproken dingen. Daar gaat die serie ook heel erg over. Ja. Hoe heb je dat met je moeder aangepakt? Dan schiet ik eerst even naar Anja, als dat mag. De een van de dochters van Frits, waar we het net over hadden. Ja, precies. Omdat ik daar met Anja op het strand ook over spreek. En dat die... Ik wil eigenlijk misschien... alleen maar even nog benadrukken dat het een proces is wat tijd kost om daaruit te komen of om dat je op een dag aan jezelf tegen jezelf zal moeten zeggen je bent oké zoals je bent en het niet meer van je ouder nodig hebt. Ja, en pas dan volgens mij kan je dan schiet er ook, tenminste ik heb dat wel ervaren als dat er iets los schoot. In mij, heb je dat zo, fysiek zo gevoeld? Ja, echt dat. Ik kan niet eens zeggen wat, maar er schoot iets los. Of je zou ook kunnen zeggen dat een Luxaflex wand ineens omhoog werd getrokken en dat er dan licht binnenvalt of zo. Dus het was bevrijdend. Ja. Ja, toen dacht ik, oh, en ik had ook dat ik het, ja, dat was een heel mooi moment, want ik dacht echt de het was een schok waarin ik ook helemaal niet kwaad werd. Of dat ik alleen maar dacht, oh, ze heeft het helemaal niet tegen mij. Ik ontdekte dat ze het niet tegen mij zei. Maar dat in haar het beeld zat dat zij moest zijn wat zij deed. Ja, zij moest een dochter modelleren. Ja. Ja. En dat moest ze goed doen. Ja, dus toen ik, laat maar precies, dus toen ik, als je dat zo zou kunnen zeggen, even alsof het een filmplaatje is. Dus toen ik mezelf uit het plaatje kon halen en ik mijn moeder nog steeds mijn kant op zag kijken, maar ik tilde mezelf daar even uit en ik zag haar dan even in mijn fantasie naar die stoel kijken, ging haar geluid met diezelfde nare intonatie, die ging gewoon door. Ja, het zei wat over haar, het zei niks over jou. Ja, exact. Ja. Ik dacht, als ik er niet was geweest, dan was het de stoel geweest. Of dan de buurvrouw. Weet je wel. Ja. En daardoor, doordat je die Luxaflex-ervaring had, kon je uiteindelijk voor haar zorgen toen ze dement was. Ja, en ik heb die gesprekken ook met haar nog gehouden. Dus ik wilde het ook taal geven. Ja, daar geef je in deze serie ook heel veel ruimte voor. Hè? Want het gaat over hoe neem ik afscheid. En jij hamert er heel erg op dat er woorden moeten klinken. Ja, precies. Jij zegt, het maakt helemaal niet uit of die ander het nog begrijpt. Maar het moet gezegd worden. Ja. En dan ga je bij een andere man, hoe heet hij? Hij heet Roel. Hij heeft een vreselijke vorm van dementie. Hij heeft Lewy body en dat is met heel veel hallucinaties. Ja. En dan ga jij de woorden ophangen die zijn dochter nog wil zeggen aan een slinger. Ja. Omdat jij zegt, die woorden die moeten gewoon klinken. Want die verhelderen de sfeer. Ja, dat heb ik van mijn oude vriend die overleden is niet zo lang geleden. Sjors, mm-hmm. Sjors Groot, half mei. Dat heb ik van Sjors geleerd op de academie. Sjors was mijn taaldocent. Ja. En die heeft mij geleerd dat de dingen moeten klinken. En is dat zo voor hele talige mensen zoals jij en Sjors? Of is dat ook voor binnenvetters? Nou ja, je kan nooit iets zeggen wat voor alle mensen geldt. Ik kan alleen maar, en ik hou ook enorm van kluizenaars en binnenvetters en mensen die het helemaal het omgekeerde doen van wat ik doe. Dat vind ik dan weer heel fascinerend natuurlijk. Ja. Ik kom misschien ook wel door hoe ik zelf ben dan heel veel mensen tegen die daar wel behoefte. Ik weet dat gewoon allemaal niet. Maar wel ontdek ik door al die series heen met Hugo en ook door het soort voorstellingen wat ik maak, is als mensen de dingen laten klinken, dat hun eigen trommelvliezen het voor het eerst opvangen en dat het iets anders is dan het denken in je hoofd. Ja, ik sta aan jouw kant. Ik geloof dat namelijk ook. Ik geloof ook heel erg in woorden. Maar ja, jij bent heel talig, ik ben heel talig. Ik vroeg me af in de serie bij Roel, die niet zo talig is, en zijn dochter. Wat leverde het op om die woorden neer te hangen? Nou, het levert op dat Suzanne, de dochter van Roel, voor hoe ze het naar mij formuleerde, in haar denkproces de volgende stappen gaat nemen, omdat de dingen uitgesproken worden. Dus wat ik net zei, doordat je eigen trommelvliezen het voor het eerst opvangen, begin je te realiseren ook wat je niet wil. Of daardoor ging Suzanne ook formuleren dat ze zei, maar dit of zo, dat kan Roel niet meer. Of dat hoeft geloof ik niet meer met Roel. Maar als ik dan weer met haar zit te praten over dat ik bij mijn moeder ook dacht, maar wat in haar vangt het op? Maar dat ik het toch ben gaan formuleren hardop, dan zegt Suzanne, dat ga ik ook een keer proberen. Ja. Weet je wel, dus je komt door het erover te hebben. Doordat de dingen in de openbare ruimte klinken, denk ik dat dingen kunnen helen. Ja, ik vind het een mooie gedachte. En dat is ook wat je in de serie eigenlijk probeert om toch binnen de beperkingen die er zijn mensen kleine gereedschapjes aan te reiken. Waarmee ze nog zo'n laatste gesprek kunnen hebben. Of woorden kunnen vormgeven wat ze voelen of denken. Want daar gaat het eigenlijk om met die woorden. Je zou er ook een beeld van kunnen maken. En jij doet dat op jouw emotionele of theatrale manier. En Hugo doet dat op een andere manier. En dat vind ik echt. Ik ben echt fan van de serie. Ik vind jullie allebei supergoed in hoe jullie contact maken met mensen. Want er is niemand waarbij je het gevoel hebt, die is niet zichzelf voor de camera. De mensen zijn allemaal kwetsbaar in hun ziekte. Ja. Eén persoon die gaat euthanasie plegen. Bij de euthanasie zelf zijn jullie niet bij, maar je mag dat hele proces meemaken. En wat me opvalt bij jou is dat je dus altijd, je komt binnen, en misschien heb je diegene dan al 100 keer gezien, maar jij begint met knuffelen en aanraken. Is dat net zoiets als die woorden die moeten klinken, dat die handen moeten voelen? Ja, ik ben een omhelzer. En dat is niet omdat ik het niet van het woord knuffelen houd. Maar ik gebruik het zelf nooit. Nee. Dus ik weet ook, ik weet ook niet precies. Dus ik associeer knuffelen met iets anders. Ik omhels, en dat is, ik wil, omdat ik iemand. En dat vind ik ook lekkerder dan wat wij in Nederland doen. 3 van die zoenen op een wang. Dus dat vind ik altijd een beetje jukbeenderen. Vind ik toch een beetje... hoe heet dat spel op de kermis ook alweer? Als je met die autootjes in van die auto's botst. Botsautootjes. Oh, dat heet botsautootjes. Ja. Oh. Ja, botsautootjes. Dus dan heb ik met die jukbeen al heel de knok. Of je gaat zo net mis. Of je haakt ergens in. Maar een lichaam tegen me aangedrukt voelen of zo. En dan van die armen om iemands rug doen. En armen om die ik dan voel om mijn eigen rug. En dan kan je ook soms zo voelen dat iemand snel alweer wilde loslaten. En dan hoef je eigenlijk niet veel te doen om aan te geven... ik wil nog wel even zo staan in die omhelzing. Mm. En dan blijven mensen ook altijd meteen staan. Dan denken ze, oh ja, nee. Dat... Oh, langer. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Langer kan ook, weet je wel. Dus het is ook wel echt een vorm van contact. Ja, ja, ja. Ik, er is 1 vrouw in de serie, die wil jij gaan omhelzen. Maar je halverwege denk je, oh nee, nee. Connie. Ja, dat is een vrouw die jonger is dan 50... en een verschrikkelijk soort dementie heeft... Wat weerhield jou daarvan toen je daar binnenkwam? Om haar te omhelzen, want je wilde het wel doen. Ja. Goed gezien van jou, bij de voordeur. Ja. Dan moet ik nadenken. Want dat gaat zo snel. Het was denk ik de enige keer dat ik een soort aarzeling in jouw gedrag zag. Ja, en een hele terechte. Je kan zeggen... je kan het een aarzeling in mijn gedrag noemen... waarmee je me duidt alsof ik een aarzeling in mijn gedrag heb. Maar ik denk dat ik heel goed keek wat voor haar nodig was. Ja. Dus het was niet een aarzeling. Het was in die zin een... Ja, het was een aarzeling die... omdat ik... totaal instinctief in haar gezicht of iets in haar lichaam voelde... dat zij zou schrikken. Ja. En daar is de omhelzing natuurlijk niet voor bedoeld. Om mensen aan het schrikken te maken. Nee. Het was een hele snelle, sensitieve aanpassing. Ja. En dat heeft dan te maken dat je voelt dat iemand... de voordeur open doet. En die handeling dus nog weet. En het moment daarna... ik weet niet meer precies wat zij zei of wat ik zei. Dat kan ik me niet meer herinneren. Omdat het zo... Het was even zo wakker zijn. En dat ik daarna dacht... oh, zij is al vervreemd van zichzelf. Ja. Ja, zij wat over haar dementie, haar fase. Ja. Zij wist eigenlijk op dat moment helemaal niet meer... ze had de deur open gedaan. Maar daarna wist zij eigenlijk niet meer waar ze was en wie ze was. Ja. En toen dacht ik, oh, maar dan is het een overval... als ik nu met mijn lichaam zo naar haar toe kom. Ja, de serie gaat over afscheid nemen en hoe je dat waardig doet. En dat is nog helemaal niet zo makkelijk, want je raakt jezelf kwijt in dementie. Er is iets als wilsonbekwaamheid. Wilsbekwaamheid. Dat je moet kunnen verwoorden wat je wil met je naderen en het einde. Ik heb zelf meegemaakt bij mijn moeder dat haar maatstaven heel erg veranderden tijdens de ziekte. Jouw moeder dementie? Ja. Dus dat kan... En welke? Welke maatstaven? Nou, dus het lijkt me ook logisch. Hè? Je denkt, nou, ik wil nooit in een verzorgingstehuis. En dan zit je daar en dan... Er blijven altijd dingen, als je nieuwsgierig bent, wat zij was... en heel erg van het leven houdt, wat zij deed... dan blijft de zon heel mooi door het raam vallen. En dan blijft het lente worden. En dan komen er knoppen in de bomen en dan kun je verbazen. En dat bleef bij haar, dat bleef allemaal intact. Oh, mooi. En er waren andere omstandigheden die heel naar waren. Maar op het laatst vroeg ik aan haar, vlak voordat ze stierf... wil je dit nog wel? En toen zei ze, nou ja, het is nu eventjes rot. Maar als dat weer beter is, dan wil ik wel. Dus, en, dat bedoel ik. Je kan, als je gezond bent, kun je zeggen, ja, maar ik wil daar nooit terechtkomen. Maar als je er wel terechtkomt, wie zegt dan dat je dood wil? En dat is natuurlijk een dilemma waar jullie het in deze serie ook over hebben. Ja, want Hugo wil daar ook niet meer komen. Nee, maar ja, dan, wat ga je doen? Je gaat, nou ja, dat gebeurt in de serie met Chrissy, hè, die is gezond, zeg maar, nog steeds. En dan gaat ze dood. Ja. Het zijn allemaal dilemma's en overwegingen. Ik vertel eventjes voor degene die later in schakelen. Ik praat met Adelheid Rozen over de serie Rozen en Borst... die vanaf 12 augustus op televisie komt, op NPO 2. En die gaat weer over alle dilemma's die te maken hebben met dementie. En dat is een prachtige serie. Het gaat ook over afscheid nemen. En ik vroeg me af, mevrouw Rozen, hoe ben jij met afscheid nemen? Je vraagt het aan mevrouw Rozen. Zou dat een ander personage in mij zijn? Nee, maar je had het net al over George. Jouw hele dierbare vriend. Die een paar maanden geleden is gestorven. Nou, hij was oprichter van Donkey Shocking. Hij was jouw docent. Ja, hij is docent. Zo heb ik hem leren kennen. Gemaakt. Ja, en toen hebben we... George is eigenlijk degene die in mijn hele werkleven... is hij eigenlijk de enige met wie ik om de zoveel jaar... was natuurlijk een heleboel collega's waar je mee samenwerkt... en waar je vaker mee samenwerkt en dan weer 10 jaar later mee samenwerkt. Maar George ergens van toen ik rond de 30 was... heb ik hem gevraagd voor een duo-voorstelling... En dat is steeds zo om de 2, 3 of 4 jaar, weet je wel, vroeg ik George ergens voor. Dat was ook de taakverdeling. Ik zou altijd George voor een project vragen, hij zou altijd ja zeggen. Ja, ja. Dat weet je, nooit andersom. Ja, het was nooit andersom. Het was altijd zo. En als je dan zegt, hoe ben ik met afscheid nemen? Nou ja, ik heb, dan zeg ik bijna van... Ik dank daar de mensen heel erg voor met wie ik dat dan samen heb mogen doen. En dus ik dank daarin ook mijn moeder dat ik... Ik heb een film over haar gemaakt. Over je moeder toen ze dement was. Ja. En dus en dat is een vorm van een afscheidsfilm. Ik heb met Leonor Pauw samen met Meike de Jong en... een aantal andere actrices. Ja. En Meike was de regisseur daarvan. En dat was ook afscheid, hè, van Leonor Pauw. Ja, Leonor had kanker. En wij hebben toen een film geïmproviseerd, eigenlijk. Ja. Die is helemaal op improvisatiebasis geschoten. En met George. George had melanoomkanker. En ik was eind februari bij George weer langs op een avond. En toen zei ik, George... die had toen nog een paar maanden. Mm-hmm. En hij was ook al gestopt met de immuuntherapie, want die werkte niet meer. Dus dan hebben artsen altijd wel zoiets van... nou, meneer Groot, tussen half mei en half juni is het gebeurd. En toen zei ik, George, jij praat er zo nieuwsgierig over. En zo relaxed en zo sereen bijna. Moet ik niet ergens gewoon iets organiseren? Een performance of moet ik niet een interview? En toen zei George, die noemden wij altijd Rozen. Die zei altijd Rozen. Rozen te gek doen. En toen heb ik nog 7 keer met George gerepeteerd. En deed nog 2 andere vrienden van mij mee. Leendert Voice en Jan-André. En we zijn met z'n 4 het podium opgegaan. En die voorstelling duurde uiteindelijk 3 uur. Die is 1 keer gespeeld. En die ging over het danken van George. We hebben publiek uitgenodigd. Er was volgens mij een zaal waar ongeveer 80 mensen in konden. De helft was van de lijst die George had gemaakt... om die genodigden waren voor zijn begrafenis. George zei, nou Roos, de andere helft. Gewoon, weet je ook. Ook het publiek wat altijd bij onze voorstellingen komt. Dus het was zo'n mix. En drie mensen uit die groep vrienden, die hebben we niet van tevoren ingesproken, maar wel kort gesproken over dat ze gezenderd zouden worden en dat ze ergens in die voorstelling opgeroepen zouden worden en dan op een muzikale wijze zo naar de bedbank waar George dan op lag, daar naartoe gebracht zouden worden. En dat zij dan tijd hadden om George te danken. Spreken. Ja. In een soort dialoogvorm. Dus eigenlijk heb je het afscheid, het naderende afscheid van een van je beste vrienden, heb je in een voorstelling gegoten. Ja. En, maar dan op een gegeven moment is die echt dood. En wat gebeurt er dan met jou? Als je het niet meer kan vormgeven? Nou ja, er waren een aantal hele mooie stappen achter elkaar. En dat was... Ik zei tegen George, zo naar dat einde toe, mag ik nog even op je schoot liggen? Dus dat was een van de laatste gesprekken die ik met George gevoerd heb. En dat ging eigenlijk over de voorstelling. Dus dat we allemaal aspecten nog een keer doorliepen van dat. Toen zei ik tegen George, als nou straks jouw uitvaart is, ik voel gewoon aan alles, ik kan niet meer speechen. Nee. Want dan zou ik jokken. Ik kan niet, als jij daar in die kist ligt en dan tegen de mensen die bij die uitvaart zitten, want dat heb ik allemaal. Ik heb in die performance alles gezegd. Alleen dan tegen een levende George. Dus ik kan. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik niet kon speechen, alleen maar met. Maar wat heeft het je gebracht dat je alles aan die levende. Ja, Lotje, dat is zoiets moois. Dat is zoiets ontroerends. Dat is zo, dat is... ik ben daar George ook zo dankbaar voor. Zo dankbaar. Het dwingt je, dat is eigenlijk niet eens het goede woord. Godverdomme, wat is nou het goede woord? Het is zo sensitief, maar het is een combinatie van dwingen en liefde, omdat je moet van jezelf. Mm-hmm. Dat is wat ik bedoel met het. Dus het door je verlegenheid heen wandelen, door te formuleren terwijl je iemand aankijkt waar je iemand voor dankt en dan de woorden niet kunnen vinden en dan daarin wel of geen geluid uitslaan, maar in ieder geval in stilte of in schreeuwen zoeken naar de woorden die echt uit je hart denderen omdat je, het is een soort van je hart openscheuren. Ja. Omdat je door iemand die sterft aan te kijken en dat dan snap je niet met een zin die bestaat, niet met het cliché. Nee, met een echte open waarheid uit je hart. Zoiets. Dat is een soort stroom van binnen. Want dan krijg je herinneringen, dan krijg je voorbeelden. Dan ga je ook hardop zeggen, nee, ik zeg het verkeerd. Nee, het is niet daar. Ja, hier dank ik je ook om. Nee, maar nog wezenlijker is eigenlijk dat ik je hier om dank. Nee, je hebt me taal, en dat had ik heel erg bij George, dat je me taal gegeven. Snap je? Je hebt me de liefde voor de woorden geleerd. Je hebt ze... Ja, dan zeg ik weer gescheurd, maar ze voelden het wel. Hij heeft uit me gescheurd. En dat heb ik ervaren als liefde. Dus ik riep ook echt... George! Weet je, toen ik begon... Ik kon niet, ik wist geen... Ja, misschien ben ik te praktisch. Ja, maar ik wil dan weten... Heeft het je geholpen in het verlies? Want je bent nu zonder hem. Heb je dan een zachtere pijn of een andere pijn, omdat je alles hebt kunnen zeggen? Nou, ik denk dat het... Nee, dat is niet praktisch. Dat is heel goed dat je dat vraagt, want dat sla ik misschien over. Ik denk dat de verwerking... Want jij zegt het bijna met een grotere verwonding in je vraag. Of als ik naar je kijk, of dat vind ik ook heel respectvol of zo. Maar terwijl ik de verwonding niet meer voel. Oké. Okay. Ik voel geen wond en ik voel geen... Ja, dan in mijn optiek helpt het dan dus. Ja. Ja, want dan is de pijn daarna draaglijker of zachter of vervulder of weet ik hoe je het wil noemen. Ja, misschien wel vervulder. De pijn is de pijn. Ja. Misschien haalt het lijden weg of haalt het... Het haalt sowieso het sentiment weg. Het is wel hoe jij de dingen doet. Hè? Je hebt afscheid genomen van je relatie door een voorstelling te maken over wanneer is een relatie eigenlijk voorbij. Oh, nou ja, dat gaat over ons, zeg ook wat. Nou, toen was je na 20 jaar weer alleen. Je leeft je leven eigenlijk op het podium. Door het creëren van... Ja, is het alsmaar vormgeven van wat je overkomt? Dat is eigenlijk de vraag. Mooie vraag. Is het vormgeven? Ja, of gaat het steeds om die woorden? Gaat het steeds om de dingen onder woorden brengen die gezegd moeten worden? Want dat zie ik eigenlijk ook als vormgeven. Het gaat over een emotie die je hebt. Of een vraag die je hebt. En daarmee ga je aan de slag. Wil je dan nog één keer de vraag stellen die je wilt stellen? Is dat hoe je je leven leeft? Door op het podium eigenlijk uit te zoeken wat je voelt? Of wat je voelt, of waar je over twijfelt, of wat je dilemma's zijn, of waar je verdriet van hebt? Nou, ik denk dat het zeker komt doordat ik een kunstenaarsziel heb. Dus ik kan ook niet veel anders. Ik vind het wel het prettigste terrein om op te leven. Ik vind het het prettigste landschap om in te leven, laat ik het zo zeggen. Omdat het brengt mij althans heel vaak bij het fundament of bij de essentie. Dus het... Mensen zeggen zo, word je daar nou nooit moe van? En dan zeg ik altijd, oh nee, ik begrijp niet eens hoe je dat kan formuleren. Want ik heb het idee dat je alleen maar vitaler van wordt. Je wordt eigenlijk, want je ruimt zoveel op. Ja. Je hoeft helemaal geen dingen op te houden. Je hoeft niks uit de weg te gaan. Je hoeft niet ergens een muur voor te bouwen. Je hoeft geen masker op te zetten. Je hoeft niet ergens omheen te draaien. Je hoeft geen leugen te verzinnen. Lichter. Ja, je kan de hele tijd hoe kwetsbaarder je van jezelf mag zijn in de openbaarheid, hoe makkelijker je het hebt. Zijn er geen taboes? Leuk dat je dat vraagt, want ik heb een voorgesprek gehad. Ja, met Roos van Ees, onze redacteur. Met Roos van Ees, ja. En dat was. Zij herinnerde mij op een hele goede manier aan iets wat een journalist bij een interview in de Volkskrant, wat ik zo fantastisch vond. Zij sloot af met iets waar ik nog nooit over na gehad. En daar herinnerde Roos mij gisteren aan. Haar laatste vraag was... En Adelheid, en heb je wel eens nagedacht... wanneer maak je een werk over je verkrachting? En toen schrok ik. Dat kan me voorstellen. Ik schrok. Ik zei, oh, wow. Dus dat zit blijkbaar in een verborgen gebied bij mij. Omdat ik het nooit heb geassocieerd met een werk. Nooit. En toen heb ik haar daar ook een enorm compliment voor gegeven. En ik zei, dit schrijf ik op. Dit ga ik opschrijven. Dan zit dus, werkt het mechanisme van de verkrachting dus nog steeds zo. Ja. Dat is toch 59 jaar geleden. Holy fucking Moses, kan je nagaan. dat ik het weer vergeet. Dus het is heel goed dat ik het opgeschreven heb, want dan kom ik het tegen. Dan denk ik, oh, ik heb het alweer een half jaar vergeten. Dus nu ben ik op een gegeven moment, heb ik mijn zus gevraagd om te helpen uitzoeken of deze man nog leeft. En gisteren zei Roos tegen mij, ik heb iets dergelijks meegemaakt, zullen wij dat samen doen? Wow, ja. Dat heeft Roos mij niet verteld. En toen zei ik, te gek. Want dat is want dan, als je met z'n tweeën zoiets onderneemt, dan word je volgens mij proactief, omdat je, ja, je gaat elkaar daar maar tegen. Is er niks waarvan jij denkt van, ja, nee, maar dat is te privé. Deze pijn is te privé, zoals die verkrachting. Kan ik me gewoon, je was 7, het was afschuwelijk. Nee, maar ik snap niet wat er. Ik moet bijna lachen om als jij formuleert te privé. Maar wat is er op deze wereld wat jij of ik niet van elkaar zouden mogen weten om. Want ik weet het al. Er is niks op de wereld wat ik niet weet. Er is toch geen verhaal wat je. Daar kan toch niet, er is toch niet in een mensenleven iets waarvan ik denk, oh, wat iemand wel dat door schaamte mensen dingen geheim houden, of dat ze bang zijn dat ze verstoten worden of er niet meer bij horen of zo. Maar dat is toch iets wat we allemaal weten. Alleen het gaat erom, we veroordelen elkaar erom. Dat is een veel groter probleem. Of dat is misschien wel het probleem. Ja. Want er is totaal niets in wat een mens mij kan vertellen, wat ik niet al ken uit een boek, uit een verhaal. Maakt niet uit waar vandaan. Alle verhalen bestaan. We weten ze ook allemaal. Ja, dat is al zo. Maar ja, ik zou het toch moeilijk vinden, denk ik. Oh, ik vind het knap van jou dat je dat allemaal op een podium durft te leggen. Nou ja, het is ook. Het klinkt misschien gek, Lotje, maar het is ook een heel. Als je daar eenmaal geraakt, dat dan dus iedereen die erover twijfelt, maar wel ergens zou willen, daar zou ik dan nu tegen willen zeggen: dit is een aanmoediging, doe het. Want je ontmoet iets heel zachts in het oog van de ontvanger. Ja, dat is echt wel jouw filosofie, dat we elkaar spiegelen eigenlijk. Dat je in elkaars ogen jezelf kan zien. Oh ja, nee, maar dat ook. Maar dat bedoelde ik hier niet per se mee. Je ontmoet iets heel zachts vanwege het feit dat als ik het bijvoorbeeld over mijn relatie heb, of als ik het in ander verband over mijn verkrachting heb, of whatever. Mm-hmm. De ander herkent het. Dus omdat iedereen die pijn heeft. Exact. Of soortgelijke pijn. Ook, ja. Exact. Ja, dus we moeten wat dat betreft meer. Ja, er zit wel een mooie lijn in. Want dat gaat ook weer over dat woorden geven. Om elkaar te bereiken. En niet te oordelen. En te herkennen. Nou ja, en je komt op een gegeven moment natuurlijk ook op. Je komt op een gegeven moment op een punt. En dat is heel bevrijdend voor jezelf. Terwijl dat niet het doel was, want ik wist helemaal niet dat ergens zou liggen. Maar dat het leven daadwerkelijk bevrijdender en bevrijderder kan worden. Is dat het oordeel. Als er oordelen komen, dan komen ze terwijl ik ze echt probeer te ontvangen, ze komen niet meer aan. Terwijl ik dan echt. Omdat ze zo eendimensionaal zijn, die oordelen. Ja, omdat je door het ontmoeten van de ander, weet je, en om steeds te denken, jij bent ik en ik ben jij. En omdat, ja, dat zeg ik nu even heel kort door de bocht, maar dat is natuurlijk een enorm lang proces. Maar ik doe dat ik doe dat gewoon als hobby. Ja, het is geen hobby, is een levensinstelling volgens mij. Ja, dat als hobby. Ja, dat vind ik dan een lollig woord. Ja. Net zoals botsauto's. Nu weet ik het. Maar daarin voel je dan dat als de ander een oordeel heeft, of als de ander een verdediging heeft, of als de ander een aanval op je pleegt, dat je denkt, daar zit een huiver. Dus ook ik. Snap je wat? Ben ik onhelder? Of nee, ik snap het wel, want ik denk dat het ook vereist dat je kei eerlijk naar jezelf bent. En dat is niet altijd even makkelijk. Daar komen volgens mij die oordelen vandaan. Kijk, als iemand heel eerlijk is naar zichzelf en zegt, ja, maar ik ben gewoon bang, dan heb je ook niet zo snel een oordeel nodig. Exact. Ja. Ik wil nog heel even naar Marokko. We hebben nog 5 minuten. Oh, wow. Oh boy. Ja, want je komt daar net vandaan. Ja. Je hebt dat adoptietheater. Ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Ik noem het maar even zo. Het is een methodiek om tot een voorstelling te komen. Ja. Waarin je dus van de stad Schouwburg weggaat naar de wijk. En met de mensen uit de wijk een voorstelling voor de wijk maakt. Het is altijd een combinatie van professioneel klinkt een beetje gek, maar om dat helder te maken. Het is een professionele, artistieke team. Dus dat zijn acteurs, ontwerpers en de hele flikkers en zo die je daarvoor nodig hebt. Die gaan inwonen bij een wildvreemde. En dat zijn de bewoners van de wijken. Dus nu hadden we 5 Marokkaanse acteurs. Ik maak ook geen. Dat vind ik ook nog wel even handig om te zeggen, anders dan is dat verwarrend. Ik maak geen voorstellingen die dan in Nederland worden gemaakt, waar dan de Nederlandse acteurs met een boventitel, weet je wel, naar een ander land gaan en daar op een podium gaan staan. Dus dit is een totale Marokkaanse cast en crew. Marokkaanse wijk, Marokkaanse bewoners, Marokkaanse acteurs, Marokkaanse spelende gidsen alles, onderweg. Ja. Alles, ja. Productie, marketing, de hele flikkers en zo. Dus de acteurs gaan inwonen bij een bewoner. En door hoe je het proces begeleidt, of wat je ze meegeeft aan vragen en opdrachten, probeer je de spiegeling van deze 2 mensen in elkaar te creëren. Dus dat zij gaan ontdekken, waar zitten mijn oordelen en waar pin ik jou vast. Wat ik altijd noem, daar ben je niet schuldig aan. Want dat doen in eerste instantie gewoon je hersens. Je bent pas schuldig op het moment dat je die oordelen tot een veroordeling maakt. Dus je gaat daarin volharden. Je blijft dat over iemand denken. Maar die oordelen ga je als vragen op tafel leggen. Dus je gaat hardop tegen elkaar zeggen, na 3 dagen ontdekte ik, weet je wel, dat ik dat over jou dacht. En mag ik je vragen of dat ook zo is? Ook super spannend. Ja, is heel spannend. Maar dat is zo mooi om te begeleiden en te doen, jongen. Oh, jongen, Lauren, mijn vaste dramaturg, Lauren Rissik, nou ja, daar werk ik al jaren mee. Lau en ik zijn gewoon, wij zijn echt verliefd. Wij werken ons aan flarden. En wij gaan elke dag met heel groot geluk naar ons met werk. Deze paren dus eigenlijk. Ja. En je hebt het nu in Tanger gedaan, in Marokko. Je hebt het eerder in Paramaribo gedaan. Je hebt het in Mexico gedaan. Ik heb het in Juarez gedaan. Was het nou heel anders? In Iran gedaan. Heeft iedere. Is het altijd hetzelfde, zeg maar, in essentie of in de kern? Gaat het altijd over die oordelen en daaraan voorbij komen? Het geluk wat het oplevert is hetzelfde. Oké. Okay. En daar krijg je geen genoeg van. van geluk krijg je geen genoeg. Nu ging ik. Mirjam Sarawi, die zit. Mm-hmm. In het theatergezelschap waar ik artistiek leider van ben. En dat was een feest om dit met haar. Zij was de productieleider, maar ook een van de spelers. En Mirjam is geboren in Tanger. Dus voor Mirjam was het een dubbele autobiografische klutsch. Weet je waar ze tegenaan liep. Oh, en, God. Ja, dat was zo ontroerend mooi. Ja. Je bent nu we moeten afronden, maar ik wil toch wel. Je bent nu 66? Ja, net geworden. Maar je gaat nooit stoppen, natuurlijk. Want dit is wie jij bent. Ja, dat is. Ja, God, ja, zolang ik deze energie heb die ik elke ochtend weer heb, waarvan ik ook denk, waar komt het vandaan? waar komt het vandaan? Maar het is er gewoon, dus... Ja, ja, ik vind het... ik ben alweer bezig met een nieuw... met een heel groot nieuw project van... ook met adoptie van... met de Nederlandse politie, maar dan in de stad Amsterdam. Ik kan niet wachten. Ik wil het nu al zien. Ik vond het ontzettend leuk om met je te praten. En ik zou nog veel meer dingen ter sprake willen brengen. Maar dat moet een andere keer. Oh, jij bent helemaal wat goed. We zijn er namelijk. Ik zie het ineens. Rozen en Borst is te zien vanaf 12 augustus elke maandag op NPO 2. Maandag ben ik er weer. Dan praat ik met de directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, Kees Moeleker. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek, De Kikkerkama Sutra. Ja, het bestaat ook. Dank jou, Lotje. Nee, dank jou. Ik vond het heel fijn. Ja. Straks op deze zender Vink. Ik wens je een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.